En audioguide till strandpromenaden och till platsen för en av Kalixtraktens största ångsågverk. Välj 0 för introduktion och 1, 2 eller 3 för respektive plats.